Καλώς ήρθατε στα θορυβόδη νυχτερινά του Δημήτρη Τσιρόνη. Βραδινές ιστορίες ανεξιχνίας των αισθήσεων και περίεργων ονείρων. Συνοδεία ηλεκτρονικών συνθέσεων από μουσικούς της Ιαπωνίας που δημιουργούν στο φως του φεγγαριού. Στη μέση της εκπομπής για αυτό το βράδυ, Καζούο Ισιγκούρο, με ένα απόσπασμα το βιβλίο του 1986, ένας καλλιτέχνης του ρέοντος κόσμου, παλιότερα γνωστού και ως ρευστού. Αυτός ο κόσμος του Ιάπωνα συγγραφέα είναι γεμάτος νύχτα και αναμνήσεις. Φαντάζεται ενός πρόσφατου πολέμου και συνεχής συντρίμια στα οποία μπλέκεται ο συνταξιοδοτημένος ζωγράφος. Κοιτάει την ήττα μιας αυτοκρατορίας και γεμίζει τις μέρες του με σκιές του παρελθόντος που δεν σταματάνε να το θυμίζουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του. Έτσι ήταν η Ιαπωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι τη φαντάστηκε και τη διηγείται ο συγγραφέας που από τα 6 του ζει στην Αγγλία. Ένας καταστραμμένος κόσμος που συνέχεια έρχεται σε απολογία κάτω από το καθεστώς της μεταπολεμικής χώρας και απαρνιέται κάθε ένδοξη στιγμή πολιτισμού που προηγήθηκε αυτού. Όσο και αν προσπαθεί ο ζωγράφος να ξορκίσει τα φαντάσματα που τον ταλαιπωρούν, ό,τι και αν κάνει για να αισθανθεί καλά στο σήμερα, το χρώμα που υπάρχει στην παλέτα του είναι μονάχα ένα: το γκρι. Σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει σημασία η ημερομηνία, ούτε τα σημαντικά επιτεύγματα που σκάλισε στο μάρμαρο του χθες. Σημασία έχει να είσαι ένα κομμάτι του σημερινού συνόλου. Να αφήνεις τα κύματα να σε παρασέρνουν και ας βλέπεις ότι μπορείς να αποφύγεις τη συντριβή στα βράχια. Ή μήπως όχι. Thank you. there will be nobody left to resist. Thank you. Η απόσυρση από την εργασία σου αφήνει πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σου. Πράγματι, είναι μια από τις απολαύσεις της απραξίας, το γεγονός πως μπορείς να περνάς τη μέρα σου κάνοντας ό,τι σου αρέσει, με τη συνείδησή σου ήσυχη, πως έχεις εργαστεί σκληρά και αποδοτικά στη ζωή σου. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να έχω γίνει πολύ αφηρημένος για να περιπλανιέμαι έτσι άσκοπα στο σπίτι και μάλιστα στο σαλόνι. Σε όλη μου τη ζωή είχα ένα σεβασμό που μου τον είχε ενσταλάξει μέσα μου ο πατέρας μου για το σαλόνι του σπιτιού, πως είναι ένας χώρος που πρέπει να διατηρείται αμόλυντος από τις καθημερινές ενασχολήσεις για την υποδοχή σημαντικών επισκεπτών και την προσευχή στο βωμό του Βούδα. Σύμφωνα με αυτή την πεποίθηση, το σαλόνι του σπιτιού μου είχε πάντα μια πιο βαριά ατμόσφαιρα από ό,τι σε άλλα σπίτια και παρότι δεν είχα επιβάλει κανόνες όπως είχε κάνει ο πατέρας μου, αποθάρρυναν τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά να μπαίνω στο σαλόνι, εκτός κι αν τα καλούσα εγώ. Ο σεβασμός μου για τα σαλόνια μπορεί να φανεί υπερβολικός, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας πως στο σπίτι που μεγάλωσα, μισή μέρα απόσταση με τρένο από εδώ, μου είχε απαγορευτεί ακόμα και να μπω στο σαλόνι μέχρι να γίνω 12 χρονών. καθώς εκείνο το δωμάτιο ήταν από πολλές απόψεις το επίκεντρο του σπιτιού, η περιέργεια με έσπρωξε να σχηματίσω μια εικόνα του εσωτερικού του μέσα από τις ελάχιστες ματιές που είχα καταφέρει να ρίξω. Αργότερα στη ζωή μου, συχνά έκανα τους συναδέλφους μου να απορούν με την ικανότητά μου να μεταφέρω στο καμβά μια σκηνή με μια και μόνο φευγαλιά ματιά. Είναι πιθανό να οφείλω αυτή την ικανότητα στον πατέρα μου και στην ακούσια εκπαίδευση της καλλιτεχνικής μου ματιάς την εποχή που διαμορφωνόταν η προσωπικότητά μου. Σε κάθε περίπτωση, όταν έφτασα στην ηλικία των 12 χρόνων, άρχισαν οι συσκέψεις εργασίας και τότε ξεκίνησα να μπαίνω στο δωμάτιο μια φορά τη βδομάδα. «Ο Μασούζη και εγώ θα μιλήσουμε για δουλειές απόψε», ανακοίνωνε ο πατέρας μου την ώρα του βραδινού φαγητού. Και με αυτά τα λόγια, με προσκαλούσε να παρουσιαστώ μετά το γεύμα και προειδοποιούσε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να μην κάνουν θόρυβο κοντά στο σαλόνι. Ο πατέρας μου κλεινόταν στο σαλόνι μετά το δείπνο και με φώναζε ένα τέταρτο αργότερα. Το δωμάτιο που έμπαινε φωτιζόταν μόνο από ένα ψηλό κερί, όρθιο στη μέση του πατώματος. Μέσα στη λιμνούλα φωτός που έριχνε το κερί, καθόταν ο πατέρας μου με σταυρωμένα πόδια πάνω στο τατάμι μπροστά στο ξύλινο κουτί εργασίας. Μου έκανε ένα νεύμα για να καθίσω απέναντί του και έτσι το υπόλοιπο δωμάτιο σκοτίνιαζε. Μόνο αμυδρά μπορούσα να διακρίνω πίσω από τους ώμους του πατέρα μου τον βωμό του Βούδα στο βάθος και τα λιγοστά διακοσμητικά που κρέμονταν στις γωνίες. Ο πατέρας μου άρχιζε τότε να μιλάει. Από το κουτί εργασίας έβγαζε μικρά, χοντρά σημειωματάρια και τα άνοιγε για να μου δείξει τις πυκνογραμμένες στήλες με αριθμούς. Και όλη αυτή την ώρα συνέχιζε να μιλάει με σοβαρή, μετρημένη φωνή και σταματούσε μόνο περιστασιακά όταν σήκωνε το βλέμμα για να με κοιτάξει, σαν να αποζητούσε επιβεβαίωση για όσα έλεγε. Τότε εγώ απαντούσα βιαστικά: «Ναι, πράγματι». Φυσικά ήταν εντελώς αδύνατο να παρακολουθήσω αυτά που έλεγε ο πατέρας μου. Με τεχνικούς όρους, εξηγούσε το πώς έβγαζε άκρη με τόσο σύνθετους υπολογισμούς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι μιλούσε σε ένα παιδί. Αλλά ήταν εξίσου αδύνατο για μένα να του ζητήσω να σταματήσει και να εξηγήσει, καθώς πίστευα πως με θεωρούσε αρκετά μεγάλο για να κατανοώ τέτοιες ομιλίες. Και η ντροπή μου συναγωνιζόταν τον τρομερό φόβο μου πως ανά πάσα στιγμή μπορεί να με καλούσε να πω κάτι περισσότερο από ένα «ναι, πράγματι», οπότε θα αποκαλυπτόταν το ψέμα μου. Και παρότι μήνες περνούσαν χωρίς να χρειαστεί να πω κάτι παραπάνω, εγώ ζούσα με τον τρόμο της επόμενης σύσκεψης εργασίας. Φυσικά, τώρα βλέπω καθαρά πως ο πατέρας μου δεν περίμενε να είμαι ποτέ σε θέση να παρακολουθήσω τα λεγόμενά του, αλλά ακόμα δεν έχω καταλάβει τον λόγο που με έβαζε να περνάω αυτές τις δοκιμασίες. Ίσως ήθελε να με κάνει να συνειδητοποιήσω από μικρός το γεγονός πως κάποια μέρα θα αναλάμβανα εγώ τη διεύθυνση της οικογενειακής επιχείρησης. Ή ίσως να πίστευε πως ως μελλοντικός αρχηγός της οικογένειας έπρεπε να έχω γνώμη για όλες αυτές τις υποθέσεις που θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες όταν θα ενηλικιωνόμουν. Κι έτσι, σκεφτόταν ο πατέρας μου, δεν θα είχα λόγους να διαμαρτύρομαι αν τυχόν κληρονομούσα μια ζημιογόνα επιχείρηση. Και όταν έγινα μόλις 15 χρονών, θυμάμαι πως με κάλεσε στο σαλόνι για μια διαφορετική συζήτηση. Όπως πάντα, το δωμάτιο φωτιζόταν από το ψηλό κερί και ο πατέρας μου καθόταν στο κέντρο του φωτός. Ωστόσο, εκείνο το βράδυ, αντί για το κουτί με τις δουλειές, είχε μπροστά του ένα βαρύ, πύληνο σταχτοδοχείο. Με προβλημάτισε αυτό, καθώς το συγκεκριμένο σταχτοδοχείο, το μεγαλύτερο του σπιτιού, το εμφάνιζε συνήθως μόνο στους καλεσμένους. «Τα έφερες όλα?» ρώτησε. «Έκανα ό,τι μου ζήτησες». Ακούμπησα δίπλα στον πατέρα μου τους πίνακες και τα σχέδια που είχα στα χέρια μου. Σχημάτιζαν έναν άτακτο σωρό, φύλλα διαφόρων μεγεθών και ποιότητας, τα περισσότερα τσαλακωμένα ή ζαρωμένα από τα χρώματα. Κάθισα σιωπηλός την ώρα που ο πατέρας μου περιεργαζόταν τα έργα μου. Κοίταζε κάθε πίνακα για λίγο, μετά τον ακουμπούσε πλάι του. Όταν είχε δει περίπου τα μισά, μου είπε χωρίς να σηκώσει το βλέμμα: «Μασούζη, είσαι σίγουρος πως είναι εδώ όλα τα έργα σου? Δεν έχεις ξεχάσει έναν δύο πίνακες?» Δεν απάντησα αμέσως. Σήκωσε τα μάτια και ρώτησε: «Λοιπόν, είναι πιθανό να υπάρχουν ένας-δύο που δεν έφερα?» «Μάλιστα. Και αναμφίβολα, Μασούζη, οι πίνακες που δεν έφερες είναι εκείνοι για τους οποίους είσαι πιο περήφανος. Έτσι δεν είναι?» Και τους πάλι τους πίνακες, γι' αυτό και δεν απάντησα. Για κάπως η ώρα τον κοιτούσα να εξετάζει τον σωρό. πλησίασε έναν πίνακα στη φλόγα του κεριού και είπε: «Αυτό είναι το μονοπάτι που κατηφορίζει από το λόφο Νησιγιάμα. Έτσι δεν είναι?» «Το έχεις πετύχει. Είναι ίδιο σχεδόν. Έτσι ακριβώς δείχνει καθώς κατεβαίνει στον λόφο. Δεξιοτεχνικά φτιαγμένο.» «Ευχαριστώ.» «Ξέρεις, Μασούζη», τα μάτια του πατέρα μου παρέμειναν καρφωμένα στον πίνακα, «άκουσα κάτι περίεργο από τη μητέρα σου. Φαίνεται πως έχει την εντύπωση ότι θέλεις να ασχοληθείς επαγγελματικά με τη ζωγραφική.» Όπως το διατύπωσε, δεν έμοιαζε με ερώτηση, οπότε στην αρχή δεν απάντησα. Ωστόσο αυτό σήκωσε τα μάτια και επανέλαβε: «Η μητέρα σου, Μασούζη, φαίνεται πως έχει την εντύπωση ότι θέλεις να ασχοληθείς επαγγελματικά με τη ζωγραφική. Φυσικά κάνει λάθος, ακόμα και που σκέφτηκε τέτοιο πράγμα.» «Φυσικά», είπα ήρεμα. «Θέλεις να πεις πως είναι παρανόηση δική της?» «Αναμφίβολα.» «Κατάλαβα.» Για λίγο ακόμα ο πατέρας μου συνέχισε να μελετά τους πίνακες και εγώ απόμεινα να τον κοιτάζω αμίλητος. Έπειτα, χωρίς να σηκώσει τα μάτια, είπε: «Νομίζω πως η μητέρα σου μόλις πέρασε απ' έξω. Την άκουσες?» «Δεν άκουσα κανέναν.» «Νομίζω πως ήταν η μητέρα σου. Πες να έρθει μέσα, ας και πέρασε απ' έξω.» Σηκώθηκα και πήγα μέχρι την πόρτα. Ο διάδρομος ήταν σκοτεινός και άδειος, όπως περίμενα. Πίσω μου άκουσα τη φωνή του πατέρα μου. «Πήγαινε να τη φωνάξεις, Μασούζη, και φέρε μου και τους υπόλοιπους πίνακες.» Ίσως ήταν η φαντασία μου, αλλά όταν γύρισα στο δωμάτιο με τη μητέρα μου, είχα την εντύπωση πως το πύλινο στο αυτοδοχείο βρισκόταν λίγο πιο κοντά στο κερί. Επίσης, μου φάνηκε πως υπήρχε μυρωδιά καμένου, αλλά όταν κοίταξα το αυτοδοχείο, δεν υπήρχαν ίχνη από στάχτες. Ο πατέρας μου κούνησε το κεφάλι αφηρημένα όταν έβαλα τα άλλα έργα μου δίπλα στο σωρό. Έδειχνε να είναι ακόμα απορροφημένος από τους πίνακές μου και για κάμποση ώρα αγνώρισε και εμένα αλλά και τη μητέρα μου που είχαμε καθίσει αμίλητη μπροστά του. Τέλος άφησε έναν αναστεναγμό. Σήκωσε τα μάτια του και μου είπε: «Δεν φαντάζομαι, Μασούζη, να έχεις χρόνο για περιπλανόμενους ιερείς.» «Περιπλανόμενους ιερείς? Δεν νομίζω.» «Έχουν πολλά να πούν για τον κόσμο. Συνήθως δεν τους δίνω μεγάλη σημασία. Αλλά οφείλει κανείς να είναι ευγενικός με αυτούς τους άγιους ανθρώπους, ακόμα και αν μερικές φορές μοιάζουν με ζητιάνους.» Σταμάτησε, γι' αυτό και είπα: «Ναι, πράγματι.» Έπειτα ο πατέρας μου γύρισε προς τη μητέρα μου και είπε: «Θυμάσαι, Σατσίκο, τους περιπλανόμενους ιερείς που έρχονταν στο χωριό? Ένας από αυτούς ήρθε στο σπίτι μας αμέσως μετά τη γέννηση του γιού μας. Ένας αδύνατος, μονόχειρας γέρος, ωστόσο πολύ γεροδεμένος. Τον θυμάσαι?» «Ναι, φυσικά», απάντησε η μητέρα μου. «Όμως καλύτερα να μην παίρνει κανείς αψήφιστα όσα λένε μερικοί από αυτούς τους ιερείς.» «Αλλά θυμάσαι», είπε ο πατέρας μου, «πως αυτός ο ιερέας είδε βαθιά μέσα στην καρδιά του Μασούζη. Μας προειδοποίησε. Θυμάσαι, Σατσίκο?» «Ο γιος μας όμως ήταν μωρό τότε», είπε η μητέρα μου. Η φωνή της χαμήλωσε, σαν να ήλπιζε πως εγώ δεν θα άκουγα. Απέναντίας, η φωνή του πατέρα μου ήταν αδικαιολόγητα δυνατή, σαν να απευθυνόταν σε ακροατήριο. «Μας προειδοποίησε. Ο Μασούζη ήταν γερό παιδί», είπε, «αλλά είχε γεννηθεί με ένα ελάττωμα στο χαρακτήρα του. Είχε μια τάση προς την τεμπελιά και την απάτη. Το θυμάσαι αυτό, Σατσίκο?» «Ναι, αλλά νομίζω πως ο ιερέας είπε και άλλα πολλά θετικά για τον γιο μας.» «Πράγματι, ο γιος μας είχε πολλά προτερήματα. Ο ιερέας το τόνισε. Θυμάσαι όμως την προειδοποίησή του, Σατσίκο? Είπε πως για να επικρατήσουν οι αρετές του, εμείς που τον ανατρέφαμε έπρεπε να επαγρυπνούμε για να περιορίσουμε αυτή την αδυναμία κάθε φορά που θα εκδηλωνόταν. Διαφορετικά, όπως μας είπε και ο γέρο ιερέας, ο Μασούζη όταν μεγαλώσει θα γίνει ένας άχρηστος άνθρωπος.» «Ίσως όμως», είπε η μητέρα μου δειλά, «δεν είναι φρόνιμο να παίρνουμε σε σοβαρά όσα λένε αυτοί οι ιερείς.» Ο πατέρας μου φάνηκε να ξαφνιάζεται λίγο με τούτη την παρατήρηση. Αλλά αμέσως μετά έκνεψε σκεφτικά, σαν να τον προβλημάτιζε αυτό που είχε πει η μητέρα μου. «Κι εγώ ήμουν απρόθυμος να τον πάρω σε σοβαρά εκείνη την εποχή», συνέχισε. «Αλλά ενώ ο Μασούζη μεγάλωνε, ήμουν αναγκασμένος να αναγνωρίσω πως τα λόγια εκείνου του γέρου είχαν κάποια αλήθεια. Δεν γίνεται να παραβλέψουμε το γεγονός πως υπάρχει μια αδυναμία στο χαρακτήρα του γιού μας. Δεν έχει καμία κακία μέσα του. Αλλά πρέπει διαρκώς να καταπολεμάμε την τεμπελιά του, την αποστροφή του για ωφέλιμη δουλειά, την ασθενή του βούληση.» έπειτα ο πατέρας μου, σήκωσε επιδεικτικά τρεις ή τέσσερις από τους πίνακές μου και τους κράτησε ψηλά και με τα δύο χέρια σαν να τους ζύγιζε. Έστρεψε το βλέμμα του προς το μέρος μου και είπε: «Μασούζη, η μητέρα σου είχε σχηματίσει την εντύπωση πως ήθελες να ασχοληθείς επαγγελματικά με τη ζωγραφική. Μήπως παρεξήγησε κάτι?» Αμήλωσα τα μάτια μου και παρέμεινα σιωπηλός. Ύστερα άκουσα τη μητέρα μου που ήταν δίπλα μου να λέει σχεδόν ψιθυριστά: «Είναι ακόμα πολύ μικρός. Είμαι σίγουρη πως είναι ένα παιδιάστικο καπρίτσιο.» Ακολούθησε μια παύση. Έπειτα ο πατέρας μου είπε: «Πες μου, Μασούζη, έχεις ιδέα σε τι είδους κόσμο κατοικούν οι καλλιτέχνες?» Παρέμεινα σιωπηλός, κοιτάζοντας το πάτωμα μπροστά μου. «Οι καλλιτέχνες», συνέχισε η φωνή του πατέρα μου, «ζουν μέσα στην αθλειότητα και στη φτώχεια. Ζουν σε έναν κόσμο που τους βάζει σε πειρασμό να γίνουν άβουλοι και εξαχρεωμένοι. Δεν έχω δίκιο, Σατσίκο?» «Φυσικά. Υπάρχουν όμως ορισμένοι που καταφέρουν να ακολουθήσουν μια καλλιτεχνική σταδιοδρομία και να τα αποφύγουν αυτά.» «Φυσικά και υπάρχουν εξαιρέσεις», είπε ο πατέρας μου. Τα μάτια του παρέμειναν καρφωμένα στο πάτωμα, αλλά από τον τόνο της φωνής του συμπέρανα πως συνέχιζε να κουνάει το κεφάλι του προβληματισμένος. «Οι ελάχιστοι, με τρομερή αποφασιστικότητα και δύναμη χαρακτήρα. Αλλά φοβάμαι πως ο γιος μας δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Στην πραγματικότητα, είναι το εντελώς αντίθετο. Έχουμε καθήκον να τον προστατεύσουμε από τέτοιους κινδύνους. Θέλουμε όταν μεγαλώσει να είμαστε περήφανοι γι' αυτόν. Έτσι δεν είναι?» «Φυσικά», έκανε η μητέρα μου. Σήκωσα βιαστικά τα μάτια μου. Το κερί είχε καεί μέχρι τη μέση και η φλόγα φώτιζε έντονα τη μια πλευρά του προσώπου του πατέρα μου. Είχε βάλει τους πίνακες πάνω στα γόνατά του και πρόσεξα πως τα δάχτυλά του ψηλάφιζαν ανυπόμονα στις άκρες τους. «Μασούζη», είπε, «τώρα μπορείς να φύγεις. Θέλω να μιλήσω στη μητέρα σου.» Θυμάμαι πως λίγο αργότερα το ίδιο βράδυ έπεσα πάνω στη μητέρα μου μέσα στο σκοτάδι. Πιθανόν να τη συνάντησα σε κάποιον από τους διαδρόμους, αν και δεν το θυμάμαι αυτό. Ούτε θυμάμαι και τον λόγο που περιπλανιόμουν στο σπίτι μέσα στο σκοτάδι, αλλά σίγουρα δεν το έκανα για να κρυφακούσω τι έλεγαν οι γονείς μου, καθώς θυμάμαι πως είχα αποφασίσει να μην δώσω σημασία σε όσα είχαν συμβεί στο σαλόνι μετά την αναχώρησή μου. Εκείνη την εποχή, φυσικά, τα σπίτια δεν ήταν καλά φωτισμένα. Συνεπώς, δεν ήταν και τόσο συνήθιστο να στεκόμαστε και να κουβεντιάζουμε στα σκοτεινά. Διέκρινα τη σιλότητα της μητέρας μου, αλλά δεν μπορούσα να δω το πρόσωπό της. «Μυρίζει καμένο στο σπίτι», παρατήρησα. «Καμένο?» Η μητέρα μου έμεινε για λίγο σιωπηλή. Έπειτα είπε: «Όχι, δεν νομίζω. Πρέπει να είναι στη φαντασία σου, Μασούζη.» «Μυρίζει καμένο», είπα. «Ναι, μυρίζει πάλι. Ο πατέρας είναι ακόμα στο σαλόνι?» «Ναι. Κάνει κάποια δουλειά.» «Ό,τι και αν κάνει εκεί μέσα», είπα, «δεν με απασχολεί καθόλου.» Η μητέρα μου δεν είπε τίποτα. Έτσι πρόσθεσα: «Το μόνο που κατάφερε ο πατέρας είναι να αναθερμάνει τη φιλοδοξία μου.» «Χαίρομαι που το ακούω, Μασούζη.» «Μην με παρεξηγείς, μητέρα. Δεν έχω σκοπό να βρεθώ ύστερα από χρόνια στη θέση που τώρα βρίσκεται ο πατέρας μου και να μιλάω στον γιο μου για λογαριασμούς και χρήματα. Θα ήσουν περήφανοι για μένα αν μεγαλώνοντας γινόμουν σαν αυτόν?» «Φυσικά και θα ήμουν, Μασούζη. Υπάρχουν πολύ περισσότερα σε μια ζωή σαν του πατέρα σου από ό,τι μπορείς να φανταστείς στην ηλικία που βρίσκεσαι.» «Εγώ δεν θα ήμουν περήφανος για τον εαυτό μου. Όταν είπα πως είμαι φιλόδοξος, εννοούσα πως θέλω να ανέβω πολύ πιο πάνω από μια τέτοια ζωή.» Η μητέρα μου παρέμεινε σιωπηλή για λίγο. Ύστερα είπε: «Όταν είσαι νέος, πολλά πράγματα σου φαίνονται βαρετά και άψυχα. Αλλά όταν μεγαλώσεις, θα ανακαλύψεις πως αυτά ακριβώς τα πράγματα είναι τα πιο σημαντικά για σένα.» Δεν απάντησα τίποτα σε αυτό. Απέναντίας, νομίζω πως είπα: «Κάποτε με τρομοκρατούσαν οι συσκέψεις εργασίας με τον πατέρα. Αλλά εδώ και κάποιο διάστημα απλώς με κουράζουν. Δηλαδή με αηδιάζουν. Τι είναι αυτές οι συσκέψεις που έχω την τιμή να παίρνω μέρος? Μετράμε τα σκόρπια νομίσματα. Ψαχουλεύουμε κέρματα με τις ώρες. Δεν θα το συγχωρούσα ποτέ στον εαυτό μου αν κατέληγε έτσι η ζωή μου.» Σταμάτησα και περίμενα να δω αν θα έλεγε κάτι η μητέρα μου. Για μια στιγμή είχα την αλόκοτη αίσθηση πως είχε απομακρυνθεί αθόρυβα την ώρα που της μιλούσα και πως τώρα στεκόμουν μοναχός μου εκεί πέρα. Αλλά έπειτα την άκουσα να κινείται ακριβώς μπροστά μου και επανέλαβα: «Δεν μου καίγεται καρφί τι κάνει ο πατέρας στο σαλόνι. Το μόνο που κατάφερε ήταν να πυροδοτήσει τη φιλοδοξία μου.»

Αυτά ήταν τα θορυβόδη νυχτερινά του Δημήτρη Τσιρόνη. Συνοδεία 2 ώρων για τη μέρα που έφυγε και την άλλη που έρχεται. Μαζί με έναν παρεξηγημένο ιδεαλιστή ζωγράφο που περιδιαβαίνει στα σοκάκια του μισοκαταστραμμένου σπιτιού του στη μεταπολεμική Ιαπωνία. Γεμάτος ταπείνωση και αιώνιες ενοχές, αμφισβητώντας το παρελθόν του και βασανισμένος στο παρόν του, αφήνοντας όλους να τον καταστούν υπεύθυνο γιατί προσπάθησε και ενέργησε όταν οι άλλοι. Μια καινούργια αφήγηση, παλιάς ιστορίας, κάποιο άλλο βράδυ. Μέχρι τότε, προσέχετε το φως και απολαύστε το σκοτάδι.